बेशक असां खे ऐं असां जे अबनि ॾाॾनि खे हिन खां अॻु इन ॻाल्हि जो अंजाम ॾिनो वियो आहे। इहे रुॻो अॻियुनि जा क़िसा आहिनि।